अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहो कबल इसके कि वो दिन आए जिसके अल्लाह ताला से टलने की कोई सूरत नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए ना कोई जाए पनाह होगी और ना ही इनकार की कोई सूरत होगी।